Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Ναι. Για τον κύριο αυτόν που είναι τώρα στην εκπομπή. Ναι, ναι, το καμάρι μας. Πώς? Το καμάρι μας, ο Θήμιος ο Καλαμούκης. Πώς τον λένε? Έτσι. Δεν ξέρω. Τι τον ενοχλεί η θρησκεία μας και κοροϊδεύει τα ιερά λείψανα της Αγίας Βαρβάρας? Ποιος τον ενοχλεί, καλέ, τον ενοχλεί? Δεν τον ενοχλεί καθόλου, τον ενοχλεί η θρησκεία. Ίσα ίσα βλέπουμε μεγάλη συμπάθεια τους χριστιανούς που πιστεύουν ότι θα περάσουν όλες οι αρρώστιες προσκυνώντας τα. Πώς εννοείτε το, πώς μιλάτε και πώς σχολιάζετε? Με καλά κάνετε και το καταλαβαίνετε. Θέμα είναι ότι γιατί δεν τολμάτε να κοροϊδέψετε και το Μωάμεθ. Πλάκα κάνεις, παιδί μου, είδες τι άλλοι που γράψαν ένα σκίτσο για το Μωάμεθ. Γιατί φοβόσαστε. Και ήρθαν και τους γαζώσαν όλους. Πλάκα κάνεις. Εκ του ασφαλούς. Ξέρουμε. Ξέρουμε τη θρησκεία τη δικιά μας που στο κάτω-κάτω έχει και λερωμένη τη φωλιά της. Οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας δηλαδή δεν μας κάνουν και τίποτα. Τέτοια λερωμένη φωλιά δεν έχει υπάρξει άλλη θρησκεία. Άστο, μην το ψάχνεις. Οπότε έτσι θα πάει. Η θρησκεία μας δεν έχει καμία λερωμένη φωλιά. Όχι η θρησκεία, παιδί μου. Οι εκπρόσωποι της θρησκείας την έχουν τόσο λερωμένη τη φωλιά που άμα το πιάσουν και ξεκινήσουν αυτή το νήμα δεν σώζεται πουθενά. Άστο, άστο. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι που το έχουν κάνει. Για τους ορισμένους μιλάω, για όλους, για τους ορισμένους. Είδες τι σου έκανε στη Ριζέ και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Σου φέρανε τα λείψανα εδώ πέρα για να έχεις μια μεγαλύτερη ελπίδα από τη δικιά τους ότι θα περάσουν και οι αρρώστιες με τα λείψανα και σου λέει η δικιά μας ελπίδα παραλία. Ας ελπίσουν σε εκείνον να ανέβει ο πήχης ψηλά, να φανεί η δικιά τους ελπίδα που δεν θα έρθει τίποτα. Έχω μια πολύ καλή δουλειά για τον Αργύρι. Για πες. Σκουλούς. Α, ωραίο. Είναι η δουλειά του μέλλοντος. Δηλαδή, δεν θα βγάλει άκρη. Είναι τόσο πράγμα που δεν θα πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θα έχει καλή δουλειά. Τώρα, αθεϊστική προπαγάνδα να βάζουν την ορθόδοξη πίστη και να την κοροϊδεύουν. Δείτε, δηλαδή, στο 2015 είμαστε προοδευμένοι. Ότι έχουμε τουρνέλι ψάνων το 2015, αυτό σε αφήνει αδιάφορο. Αυτό είναι normal. Εσείς εδώ τι κάνετε, αθεϊστική προπαγάνδα? Το ότι οι ιερείς πηγαίνουν στη σωτηρία, στα σανατόρια και μετά, αφού κοινωνούσαν όλους τους σχηματικούς, κοινωνούσαν και οι ίδιοι και δεν παθαίνανε τίποτα. Αυτό δεν σου λέει τίποτα? Πολλά, μου λέει πολλά. Αν στην εκκλησία την Κυριακή πάει να μεταλάβει ένας μαύρος πριν από σένα, θα πας μετά να μεταλάβεις? Βέβαια. Γιατί εγώ αισθάνομαι τον άλλον αδελφό. Άμα ήταν ομοφιλόφιλος αυτός. Ναι. Βρήκα μεγαλύτερο νούμερο και από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη στην Ελληνική Βουλή. Τώρα μην μου πεις τη Ραχίλ, θα στεναχωρηθώ. Όχι, όχι, όχι, άντρας είναι. Ο Αργύρης Οντινόπουλος δεν είναι στην Ελληνική Βουλή πια. Δεν είναι, παιδί μου, στη Βουλή. Μιλάμε τώρα, ενεργός. Ενεργός. Ζωή, Βαρουφάκης, Καμένος. Ποιον? Όχι, όχι. Μιχελογιαννάκης, φίλε. Α, λίγαμε τον σύντροφο τον κριτικό. Φίλε, τον άκουσες εχθές τον πρώην προϊστάμενο σου που μιλούσε? Ποιον, παιδί μου, εγώ δεν είχα ποτέ προϊστάμενο. Δεν είχες προϊστάμενο? Έλα, μωρέ, το πρωτοσάλτε, λέω. Και ήταν δικό μου προϊστάμενο ο πρωτοσάλτε, μωρέ, πας καλά και εσύ με τα μυαλά σου. Πω, μην κολλάς λεπτομέρειες. Όχι, οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Και όπως λέει και το τραγούδι, η αγάπη είναι μια λεπτομέρεια. Η αγάπη δεν είναι μια λεπτομέρεια. Δεν είναι δηλαδή μια τρίχα από το σκηνή, μα το σκηνή το ίδιο. Θέλεις, κρατιέσαι, θέλεις, γκρεμιέσαι. Καλά τον άκουσες εχθές, φίλε, αποθέωσε ο τύπος. Είναι. Στα 20 χρόνια της ενεργούς ιατρικής την οποία εκτελώ, ναι, τη συμβολή τη θετική των λειψάνων την έχω δει. Καλά, για να μην μπούμε στα ιατρικά που λέει το AIDS κολλάει με το σάλιο και τέτοιες μαλακίες που έλεγε. Α, πάμε στα πολιτικά που ήταν μεγαλύτερες μαλακίες ακόμα. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Τι είναι πιο επικίνδυνο, δεν ξέρω. Η ιατρική του ιδιότητα ή η πολιτική του ιδιότητα. Αυτό είναι ικανός να προτείνει προφυλακτικό για φιλιά, παιδί μου. Προφυλακτικό στη γλώσσα. Να βάζει τη γλώσσα το καουτσούκ και την αηδία, να μην καταλαβαίνει τίποτα πια. Ένα προφυλακτικό από τις μαλακίες που λένε πολιτική μπορούμε να έχουμε εμείς. Μπορούμε να βγάλουμε μια τέτοια πατέντα να σώσουμε κόσμο. Υπάρχει ένα τέτοιο προφυλακτικό, λέγεται OFF. Είναι ένα κόκκινο κουμπάκι στρογγυλό πάνω δεξιά. Τελείωσε ο Θήμιος με τα κόκαλα της Ουρτούκος. Ναι. Γιατί ετοιμάζομαι να φάω. Ο Ταγματάρχης τελικά είναι ο τέτοιος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ναι, ο διευθύνων σύμβουλος. Και ο Τσακνής. Πρόεδρος. Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε. Μιας χώρας μεγάλης και ωραίας. Με θέση ακλόνητη και μη το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Α, ωραία. Δηλαδή ένας Πασόκος και ένας Κουκουές. Δεν τα ξέρω αυτά που λες. Α, δεν τα ξέρεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Πάντως Κουκουέ τον λες. Δεν τον λες Σιριζαίο. Δεν ξέρω τι να τον πω. Ο κύριος Απόστολος. Ναι. Πήρα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Γιάννη. Το Μαρκόπουλο. Με Διονύ. Τι με Διονύ. Το Γιάννη. Νομίζω, ναι, δεν ξέρω. Ναι, καλά, μπορεί γιατί είναι και τη μόδα τ' άλλο. Πες μου, τι έγινε. Ναι, εγώ ενδιαφέρομαι για αυτό το Volkswagen, τον Golf που πουλάτε. Ναι, ναι, το πουλάω, το πουλάω. Τι θέλετε όλες τις λαμαρίνες. Ναι, όλες, ναι. Μπορείτε να μου πείτε λίγο τι μοντέλο είναι, χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα, έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Και γι' αυτό το λόγο τη δίνω τη μηχανή πακέτο μαζί με τις λαμαρίνες. Τα έχω στη βάξη όλα κάπου. Έχετε εσείς μια ταλικούλα, ένα μεταφορικό, μια μπαγκαζιέρα να έρθετε να το πάρετε. Το αυτοκίνητο. Ναι, είναι τύπου φτιάξτε το μόνο σου, δεν ξέρω αν σας το είπε. Είναι σαν τα σουηδικά εκείνα τα έπιπλα που σου έρχεται πιο φθηνό. Πώς θα ρίξω την τιμή. Το έχω βάλει σε κομμάτια, έχω και εγχειρίδιο μέσα, χειρόγραφο. Πώς πιάνεις πάλι το αυτοκινητάκι. Το πάρω όλο μαζί το αυτοκίνητο. Όλο μαζί το δίνω. Όλα τα κομμάτια, δεν λείπει κομμάτι. Να έρθω να μου δώσετε το κλειδί και να βάλω μπρος να φύγω. Το μόνο κλειδί που θα σου χρειαστεί σε αυτή την περίπτωση είναι ένα γαλλικό κλειδί. Να το φτιάξω εννοείται. Με τι, το άλλο να το βάλεις μπρος κατευθείαν μια μηχανή μόνη της να πηγαίνει. Σε πόσα κομμάτια το έχεις σπάσει. Σε όλα, παιδί μου. 62 νομίζω είναι. Το έχω σε μεγάλες λαμαρίνες. Όλο πρέπει να το συναρμολογήσω. Όλο, όλο. Γιατί τα σουηδικά τα έπιπλα που είναι 1000 κομμάτια, τι κάτσεις και τα κάνεις από το μαλάκα. Για να σε κοροϊδεύει ο άλλος και να σου δίνει του αλόγου τα κεφτεδάκια. Εγώ πήρα για το αυτοκίνητο, τώρα δεν καταλαβαίνω τι μου. Παιδί μου και το αυτοκίνητο έχει άλογα. Δεν τα κάνουμε κεφτεδάκια όμως. Πας και τα κουμπάς τον άλλο το βρωμοσουηδό. Μόνος σου. Μόνος σου, ναι. Πάρε και φίλους, τι να σου πω. Επειδή τώρα εγώ πραγματικά ενδιαφέρομαι για το αυτοκίνητο. Άμα ενδιαφερθείς, φίλε, και υπάρχει θέληση, θα το φτιάξεις, εμπιστεύομαι. Μου είπε πολύ καλά λόγια για εσά. Όλα τα καλύτερα. Δεν έχω δώσει δικαίωμα. Σ' όποιον έχω πουλήσει συναρμολογούμενο, κανείς δεν μου το έχει φέρει πίσω. Ναι, γι' αυτό και εγώ δεν θα σας το φέρω πίσω, αλλά δεν μου λέτε τη τιμή. Εγώ το δίνω ένα χιλιάρικο για αυτό το λόγο. Άμα το φτιάξετε εσείς. 7. Δεν πιάνουν εμένα τα χέρια μου με αυτά. 7 χιλιάρικα. 7, τι να κάνουμε τώρα. 7. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και πολύ μεγάλη δουλειά όμως. Σκέψου πόσο αξίζει η εργασία σου άμα κάτσεις και το φτιάξεις. Α, αυτά δεν αναγνωρίζουμε πια. Αυτά. Εργασία. Μα εγώ δουλεύω για πολύ λίγα χρήματα δηλαδή. Δεν έφτιαξε αυτοκίνητο ποτέ. Γιατί οι Γερμανοί μας έχουν γαμίσει. Γιατί έχουν αυτοκίνητο βιομηχανία. Ναι, αλλά εγώ δεν θα το πάρω καινούριο το γερμανικό το αυτοκίνητο. Σαν καινούριο θα είναι. Σαν καινούριο, όχι καινούριο. Άμα τα καταφέρεις. Οι οδηγίες είναι πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά, κουράστηκα λίγο. Πάρε μια απόφαση και άμα είναι, πες μου. Να είσαι καλά. Γεια. Ναι. Πουλάκι μου, σε παίρνω μία ώρα. Εντάξει. Τώρα μεταξύ μας, επειδή είναι μία μισή ώρα, αν με παίρνεις μία ώρα, μαλακία κάνεις. Από τις 12.30 δεν υπήρχε περίπτωση να με βρεις. Μία ώρα σχημαλόγου. Α, σχημαλόγου να τα λέμε ακριβώς, γιατί βγαίνει το όνομα μετά. Αλλά και δεν τα πάω και καλά με τα σχήματα, είμαι θεωρητικός, τα έχουμε πει. Δεν άκουσα τι είπες. Δεν πειράζει, βλακίες είπα. Λέγε. Λοιπόν, για την προαιρετική καύση νεκρών. Ναι. Επειδή ήμουν μέσα τότε που το προτείναμε και έχω το νόμο εδώ στο σπίτι μου και δεν εφαρμόζεται γιατί δεν θέλουν οι παπάδες, οι μαρμαράδες και οι λουλουδάδες. Και έρχεται σήμερα να μιλήσει ποιος γι' αυτό. Ένας και γιατρός άκουσα, ε. Και γιατρός του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο Μιχαηλογιαννάκης. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ θα φάει πολύ ξύλο. Γιατί καλά. Μα θέλεις μεμονωμένο θα είναι. Μα θέλεις ομαδικό θα είναι. Δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα. Θα μου πεις άλλο ο Τσίπρας. Δεν έτρωγε τις αγιαστούρες τα μούτρα. Πρωθυπουργός δεν γινότανε. Επειδή ο Τσίπρας το ήθελε και από ό,τι βλέπω έχει και μεγάλη παρέα. Τι ήθελε να γίνει πρωθυπουργός ή ήταν αγιαστούρα στα μούτρα, γιατί δεν είμαι σίγουρος και το άλλο μπορεί να ήθελε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτά εκτιμούμε. Αυτά εκτιμούμε. Όπως πολύ σοβαρά είναι να γινόμαστε ξαφνικά ειδωλολάτρες. Αυτό και είναι σοβαρό. Αυτό. Παλιά διαχωριζόταν. Ήταν χριστιανοί και ειδωλολάτρες. Τώρα οι χριστιανοί γίνονται ειδωλολάτρες. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι νέα εποχή. Οι λεγόμενοι είναι οι ειδωλολάτρες. Γελοφρένεια. Ναι, ναι. Ονομάζομαι Κωνσταντίνο, είμαι από Άρτα Συμβασιούχος Πυροσβέτς. Θέλω να ρωτήσω, αυτή είναι η αριστερή κυβέρνηση. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Είμαστε 1500 άτομα. Δεν φτάνουν που πηγαίνουμε για 5 μήνες δουλειά, τις υπόλοιπους δυο μας βγάζουν ταμείο ανεργίας και πέρσι και φέτος έφτασαν να μας κόψουν και μία μέρα. Να τους πεις τα κηρυτήματά μου. Είναι ντροπίτς. Είναι πολύ ντροπίτς. Είμαστε 1500, πηγαίνουμε και έχουμε κάθε χρονιά πηγαίνουμε εκεί που φεύγουν οι άλλοι και μας έχουν κλασμένους. Είμαστε οι νέες οικονομικές Περσεφόνες. 5 μήνες στην οικονομική ζωή και τις υπόλοιπες στον οικονομικό θάνατο. Αν αυτή είναι αριστερή, εγώ τότε είμαι Χρυσαυγίτς. Ωχ, αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, ε. Ναι. Όμως δεν είμαι Χρυσαυγίτς. Είμαι γέννημα γράμμα αριστερός. Ο πατέρας μου αριστερός, ο παππούς μου αριστερός, ο προπάπους μου αριστερός. Έχει τον νου σου, μην το χαλάσεις τώρα. Ω, δεν το χαλάω, μη φοβάσαι. Κάνω προσευχή και έχω. Εσύ Ριζέος σε καλέ τότε, τι αριστερός. Για να πάρω από το κεφάλι μου και το Βελουχιώτη. Α, προσευχή στο Βελουχιώτη, τι κάνεις, αλλάζει τότε. τα πέτρινα λιοντάρια που βάλει το τραγούδι ο Κουμούνι, ο φίλος σου. Ναι, ναι, ναι. Του βολικού κουκουέ που είπε ο Λαζόπουλος. Καλά. Βρίσκει κάτι λέξη ο Λαζόπουλος, του ξεφτύλισε. Βολικό κουκουέ. Ακροδεξιό Πασόκ, είπε επίση, τελευταία του εκπομπή. Πόσα χρόνια το λέω ακροδεξιό, ρε φουκ το Πασόκ. Και μου λέει στην αριστερή οι Πασοκτζίδε. Πόσα χρόνια σου λέω είναι ακροδεξιό το Πασόκ. Μα είναι αριστερή οι Πασοκτζίδε. Ναι, ναι. Έχω σοβαρό πρόβλημα, χωρί πλάκα. Τι πρόβλημα. Πετάγομαι, ρε πούτι το βράδυ. Βλέπω ότι έχει εκλογέ και πάω να ρίξω το φάκελο στην κάλπη με κουκουέ. Και τελικά τι κάνει. Πετάγομαι ιδρωμένο πάνω, ρε πούτι. Είναι η ώρα να βγάζει τα παπλώματα τώρα. Βγάλτο. Τώρα βάζουμε την πικέ του κουβέρτα. Κατέβασε. Έχει κάνει μαγική τώρα. Κοιμάσαι ζεστά και σου έρχεται κουκουέ. Είναι λογικό γιατί είναι θερμέντη το αίμα. Και άμα ανάβουν τα αίματα, κουκουέ μα και ρίχνει. Εσεί κύριε πρόεδρε, με. Περιπλανήσατε, γιατί ρωτήσαμε και μου είπατε ότι έχετε χρόνο να κάνουμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θέλω να πω ότι τώρα εξηγείται γιατί ο Θοδωράκης δεν βγάζει ποτέ την κόρη του βόλτα, για να μην κατηγορηθεί για περιπλάνηση ανηλίκου. Α, σωστό. Με τα ελληνικά που ξέρει, πολύ σωστό. Ναι. Ο γυμναστηριακός είμαι. Ποιο μωράκι. Τι έγινε, να σου πω ρε μαλάκα. Καταρχήν έχω ένα παράπονο. Με έχει βγάλει μαλάκα φασίστα και ακροδεξιό. Άκου πράγματα, ενώ δεν είσαι. Ενώ είσαι απλά ένα πουρο σαμαρικό. Τράβαγα σου λίγο. Τι είναι συνώνυμα, τέλο πάντων, λέγε. Άκου ρε μαλάκα. Εμεί εδώ όλοι οι ταξιτζίδε και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Νόμιζα θα λέγει οι ελεύθεροι άνθρωποι που ψηφίζουμε Σαμαρά. Άι παράδα μα. Δεν μου λες, γιατί το έκανες αυτό στον Αλέξη. Τι έκανα. Έβαλε την ασπίδα του Παλούρδου μπροστά στη μεγάλη φωτογραφία του Τσίπρα και φαίνεται σαν να την κρατάει αυτός. Τυχαίο ήτανε. Α, ναι. Μεμονωμένο περιστατικό. Μεμονωμένο περιστατικό, γιατί. Ναι, καλά, αφού τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα μάτια. Τα έχει αφοπλίσει, τα έχει διώξει. Ο Πανούσης, ο Πανούσης, όχι ο Τσίπρας. Ο Πανούσης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, πιάνει, δεν πιάνει. Τα βρήκαμε στο Eurogroup, αλλά πληρώσαμε, δεν μας πληρώσανε. Ναι, ποιος θα πληρώνει. Αυτοί θα πληρώνανε, εμείς θα πληρώναμε. Εμείς έχουμε υποχρεώσεις. Βέβαια, εμείς, αυτοί φράγκο, μία. Μάλλον τα βρήκαμε για να τους δώσουμε εμείς. Ναι, και καλά κάναμε. Ενώ τι θα τα βρίσκαμε, για να πληρώσουμε ποιους, εμάς. Μας δουλεύεις, μωρέ κι εσύ. Ναι. Κάποιος συνάδελφός σου πριν από πολλά χρόνια, ένας λεβέντης κομμουνιστής, είχε πει όλα στο φως, κύριοι συνάδελφοι. Εννοούσε εσένα, το Θύμιο και το κάθε Θύμιο που προσπαθούν να κάνουν δημοσιογραφία σε εισαγωγικά. Όχι και δημοσιογραφία, αγάπη μου. Αν δεις ποιοι κάνουν δημοσιογραφία σήμερα και βάλεις και εμένα δίπλα από αυτούς, θα γίνουμε κόλλος. Άμα είναι αυτό δημοσιογραφία που έχετε στο μυαλό σου όλοι, όχι, δεν θέλω, δεν κάνω καθόλου. Πολλο, πιστεύω ότι δεν σε κρατάει κανένας. Και αφού δεν σε κρατάει κανένας, θα σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζεις την άποψη του Κουκουέ που είπε ο Κουτσούμπας ότι οι απόγονοι των φασιστών δεν τους χρωστάμε τίποτα, αλλά μας χρωστάνε δισεκατομμύρια. Πάρ' το καμιά φορά γι' αυτό. Γιατί αλλιώς θα πω ότι κάποιος σε κρατάει. Το τι το πεις και δεν το πεις, τι με νοιάζει εμένα. Στα ναι. Στο είπα κομψά εγώ, έλα, γεια.